Dit is de tijd van doen. Als je waterschade hebt en je wilt je fur vervangen, je zoekt een bos met bomen en die zaag je op. 5 minuten geleden was dit nog een hoop. Vervoeren, zagen of pellets met de boot naar verdikkend land. Allemaal voor 1 plank? Lossen bij pakketbedrijf, pakket van planken zagen, pakket in het busje. En dat naar binnen dragen. Oude eruit en nieuwe erin. Gelukkig kan je bij ASR kiezen voor duurzaam herstel. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het.